بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عزوجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج تاریخ ہے 16 ربیع الاول 1447 سنہ ہجری. مبارک مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے بمطابق 10 سپٹمبر 2025 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے، اور رات کے اس وقت تقریباً 2:40 ہو رہے ہیں. ہم نے آج مطالعے کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے. کتاب کا نام ہے خصائص السادات، اور یہ تصنیف لطیف ہے علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ کی. سادات کرام کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہے جن میں ان کا کوئی شریک نہیں. تو اس کتاب کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. چنانچہ اب بلا وقت ضائع کیے مطالعہ شروع کرتے ہیں. سادات کرام کی ان خصوصیات کا بیان جن میں ان کا کوئی شریک نہیں. اہل بیت کرام کی شرافت و فضیلت، اور وہ خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمائی. اس کتاب میں اول و آخر جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ اہل بیت کرام کی ایسی خصوصیات ہیں جن میں کوئی ان سے نزاع کرنے والا نہیں، اور کوئی ان خصوصیات کی ان سے نفی نہیں کر سکتا. لیکن ان میں سے بعض اضافی خصوصیتیں ہیں، یعنی ان لوگوں کے لحاظ سے جن میں یہ نہیں پائی جاتی. مثلا ان کا یقینی طور پر جنتی ہونا، اور ان کا آگ پر حرام ہونا، کیونکہ یہ امر ان صحابہ کرام کے لیے بھی ثابت ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، جیسے عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام علی رضوان، اور جیسے کہ ان کے دشمن پر لعنت کرنا اور ان سے نفاق اور اسے نفاق سے اور بعض احادیث کے مطابق کفر سے موصوف کرنا. ایسے امور صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں بھی وارد ہیں. میں اس مقصد میں ان کے وہ خصائص ذکر کروں گا جو ان کے علاوہ کسی دوسرے میں ہرگز نہیں پائے جاتے. ان کی بعض خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت زکاة کا حرام ہونا. تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ کا رسالہ مبارکہ الزہار الباسم فی حرمت الزکاة علی بنی ہاشم. امام نووی نے شرح مسلم میں فرمایا کہ زکوٰۃ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب پر حرام ہے. یہ امام شافعی اور ان کے ہم خیال علماء کا مذہب ہے. بعض مالکی بھی اسی کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے فرمایا وہ صرف بنو ہاشم ہیں. قاضی ایاز نے فرمایا بعض علماء فرماتے ہیں وہ تمام قریش ہیں. اسبغ مالکی نے فرمایا وہ بنی قصی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں، اور ذوی القربیٰ کا حصہ ان میں تقسیم فرمایا. البتہ نفلی صدقہ کے بارے میں امام شافعی کے 3 قول ہیں. نمبر 1، اصحاح قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے اور آپ کی آل کے لیے حلال ہے. نمبر 2، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حرام ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے لیے بھی حرام ہے. نمبر 3، دونوں کے لیے حلال ہے. بنو ہاشم اور بنی مطلب کے آزاد شدہ غلاموں کے لیے زکوٰۃ حرام ہے یا نہیں، اس میں ہمارے اصحاب شافعیہ کے 2 قول ہیں. نمبر 1، اصحاح یہ ہے کہ حرام ہے. نمبر 2، حلال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، باقی علماء کوفہ اور بعض مالکیہ نے حرمت کا قول کیا ہے. امام مالک اباحت کے قائل ہیں. ابن بطال مالکی نے دعویٰ کیا کہ اختلاف صرف بنو ہاشم کے آزاد شدہ غلاموں میں ہے، دوسروں کے آزاد شدہ غلاموں کے لیے بالاتفاق حلال ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. ہمارے اصحاب شافعیہ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے آزاد شدہ غلاموں کے لیے حرام ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. علامہ سبان اسعاف میں فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ صرف بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ کی حرمت کے قائل ہیں. امام شافعی اور امام احمد بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے حرام ہونے کے قائل ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے کہ بنو حاشم کے لیے مطلقاً حلال ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک ان کا ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا حلال ہے۔ اکثر حنفیہ، شافعیہ اور امام احمد کے نزدیک انہیں نفلی صدقہ لینا جائز ہے۔ یہی امام مالک سے روایت ہے، ان سے ایک روایت یہ ہے کہ زکوٰۃ لینا جائز ہے، نفلی صدقہ لینا جائز نہیں، کیونکہ اس میں ذلت زیادہ ہے۔ کشف الغمہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اکثر صدقہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کی میل ہے، اور امام اور محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہم وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صدقے کی ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پھینک دو، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی حاشم اور بنو مطلب کو فرماتے، تمہارے لیے مال غنیمت کے 25ویں حصے میں اتنا حصہ ہے جو تمہیں کفایت کر جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذوی القربیٰ کا حصہ بنو حاشم اور بنو مطلب میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، بنو نوفل اور بنو عبد الشمس میں تقسیم نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صدقہ پر مقرر کردہ آپ کے فلاں عامل نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کا معاون بن جاؤں، وہ اس میں سے مجھے بھی حصہ دے گا۔ رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور قوم کے آزاد شدہ غلام بھی انہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ امام مناوی نے فرمایا، حدیث شریف انما ہی اوساخ الناس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے، کیونکہ وہ ان کی آلودگیوں کو پاک کرتا ہے اور ان کے اموال اور نفوس کو صاف کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، اس صدقہ کے ذریعے انہیں پاک صاف کیجئے۔ صدقہ میل آلود پانی کی طرح ہوا، لہٰذا ان کے لیے حرام ہے، خواہ اسے وصول کرنے پر ملے یا اس کے بغیر، یہاں تک کہ ان کا ایک دوسرے کو صدقہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جس شخص نے اس کا استثناء کیا ہے، اس نے بہت دور کی بات کہی ہے۔ آل پاک میں سے کسی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور سے صدقے سے اونٹ طلب کیے، تو انہوں نے فرمایا، ایک موٹا تازہ آدمی گرمی کے موسم میں جسم کا فلاں فلاں حصہ دھوئے، تو کیا آپ اس پانی کو پینا پسند کریں گے؟ اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، آپ مجھے ایسی بات کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے جسے لوگ ادا کرتے ہیں۔ ولی کبیر سیدی شیخ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ البحر المورود میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے صدقہ وصول کرنے پر مقرر فرمائیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، خدا کی پناہ کہ میں تمہیں لوگوں کے گناہوں کے دھونے والے صدقہ پر مقرر کروں۔ بعض آئمہ لغت نے فرمایا، وسخ کا استعمال پاخانہ اور اس کے ماسوا پر ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان قبیح چیز کا ذکر اشارہ و کنایہ میں فرماتے تھے۔ اے بھائی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ دینے والے کی کمائی کے مطابق میل کی قباحت میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اگر صدقہ دینے والا سود خوار ہے، یا معاملات میں دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، یا تاجروں سے ظلمن مال لیتا ہے، یا رشوت لیتا ہے، تو اس کے صدقہ کا حکم پاخانہ یا پیپ جیسا ہے، اور اگر معاملہ میں دیانتدار ہے لیکن وہ ایسے ظالموں اور حاکموں کے پاس فروخت کرتا ہے جو ان امور کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کے صدقہ کا حکم پیشاب اور خون کی طرح ہے۔ اسی پر قیاس کرو، کم از کم مرتبہ یہ ہے کہ تھوک کی طرح ہو۔ علامہ طیبی نے فرمایا، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ پھر صدقہ کو بعض امتیوں کے لیے کیوں کر حلال فرمایا، حالانکہ کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کی جائے جو اپنے لیے پسند ہو، کیونکہ ان کے لیے صدقہ تمام حالات میں جائز نہیں فرمایا، بلکہ حالت ضرورت میں جائز فرمایا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ محتاط آدمی کے لیے لازم ہے کہ اسے مردار کی طرح جانے، ہاں جو شخص مجبور ہو اور حد سے تجاوز نہ کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علامہ طیبی کا یہ فرمانا کہ بہت سی حدیثوں میں مانگنے سے ممانعت وارد ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حنین کے مال غنیمت میں سے سوال کیا، آپ نے انہیں 100 اونٹ عطا فرمائے، انہوں نے پھر سوال کیا تو 100 اونٹ اور عنایت فرمائے، انہوں نے پھر سوال کیا تو 100 اونٹ اور عطا فرمائے، پھر انہیں فرمایا اے حکیم، یہ مال دلکش اور میٹھا ہے، جس نے اسے نفس کی سخاوت کے ساتھ لیا اس کے لیے اس میں برکت دی جائے گی، اور جس نے خواہش نفس سے لیا اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بن حزام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 100 اونٹ لے لیے اور باقی چھوڑ دیے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ اسی پر عمل پیرا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں عطیہ پیش کرتے مگر وہ انکار فرما دیتے رضی اللہ تعالی عنہم۔ عارف شعرانی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص سیدی علی خواص کی خدمت میں کچھ مال لایا، شیخ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے کھجور کے پتے بٹ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا حضرت یہ دراہم لے لیجئے اور گھر والوں کے اخراجات میں استعمال کیجئے اور یہ بٹائی چھوڑ دیجئے۔ شیخ نے وہ مال واپس کر دیا اور فرمایا بخدا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میں آنکھوں کی تکلیف کے باوجود بٹائی میں مصروف ہوں، میرے لیے اس کمائی سے بھی کھانا اچھا نہیں ہے، تو میں تمہاری کمائی سے کس طرح کھا لوں؟ اس شخص نے کہا حضرت آپ جیسا آدمی اپنے کاروبار میں کس قسم کے کھوٹ سے کام نہیں لیتا، کسی قسم کے کھوٹ سے کام نہیں لیتا، تو آپ اپنی کمائی سے کھانے کو کیوں ناپسند رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ صحیح ہے کہ یہاں کھوٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ میں کس کس کے پاس بیچتا ہوں۔ تمام فقہا تاجر اور دکاندار وغیرہ ہم جب ان کے پاس کوئی ظالم یا قاضی کوئی چیز خریدنے آتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیسوں پر انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم ظالم اور جابر لوگوں سے پیسے لیں گے تو ہم برابر ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس جو مال ہے وہ بعین ہی ہم نے لے لیا ہے۔ اس شخص نے کہا سیدی یہ بات میرے گوشہ خیال میں نہ تھی، چنانچہ انہیں اسی حال پر چھوڑ کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اے اولیاء اللہ، آپ صحیح معنوں میں خدا رسیدہ ہیں۔ حضرت شیخ کی یہ باریک بینی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ دوسروں کو بھی صدقہ کے قبول کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ صدقہ لینا جائز ہے، یہاں تک کہ نفل صدقہ اہل بیت کرام کے لیے بھی جائز ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حرام مال سے ہے، صدقہ مباح ہونے کے باوجود اس لائق ہے کہ بلا ضرورت اس سے اعراض کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں غور کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ دینے والا نچلے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صدقہ فرض کی حرمت ثابت ہو چکی ہے، صدقہ فرض کی حرمت ثابت ہو چکی ہے۔ قول صحیح کے مطابق نفلی صدقہ اگرچہ ان کے لیے جائز ہے، لیکن ان کے نفوس شریفہ اسے پسند نہیں کریں گے، ان میں بہت کم ایسے ہوں گے جو اپنی ایمانی قوت اور دور رس بصیرت کی بنا پر یہ سمجھیں گے کہ ان کا صدقہ قبول کرنا دینے والے پر احسان ہے۔ ایسی صورت میں جن کے پاس مال نہیں ہے وہ کیسے زندگی بسر کریں گے؟ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا جو آپ نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے لیے مال غنیمت کے 25ویں حصہ میں اتنا حصہ ہے جو تمہیں کفایت کرے گا، 25واں حصہ ان کا حق ہے، اس کے بدلے ان کے لیے مسلمانوں کے بیت المال اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے میں اتنا حصہ ہے جو انہیں کافی ہو، اور مقصد تو صرف کفایت ہی ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال بکثرت ہو، کیونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات مانے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق قوت لا يموت بنا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں مال دنیا کے کم ہونے کی نعمت کثرت مال کی نعمت سے بڑی ہے، کیونکہ یہ انبیاء و اصفیاء کا طریقہ ہے، اگر مال کی قلت افضل اور زیادہ ثواب والی نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ کرتے کہ اے اللہ، آل محمد کی روزی قوت لا یموت بنا، اور قوت اتنی روزی کو کہتے ہیں جسے صبح و شام کچھ نہ بچے۔ تو جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے پسند فرمائیں، اس سے زیادہ کامل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اور اہل بیت کے دشمن کے لیے اس کے برعکس دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اے اللہ، جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھے اسے مال اور عیال کی کثرت دے۔ حوالہ دیلمی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا مال زیادہ ہو تو ان کا حساب لمبا ہوگا، اور یہ کہ ان کے اہل و عیال زیادہ ہوں تو ان کے شیاطین زیادہ ہوں گے۔ اس سے یہ اشکال نہ ہو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایسی ہی مال کی فراوانی کی دعا فرمائی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ نعمت ہے جس کے ذریعے وہ بہت سے امور مطلوبہ تک رسائی حاصل کر سکیں گے، بخلاف اعدا کے ان کے حق میں یہ زحمت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام انسانوں سے حسب و نسب میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا تو مجھے بہتر قسم میں بنایا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، فاصحاب الیمینی ما اصحاب الیمینی و اصحاب الشمالی ما اصحاب الشمالی، میں اصحاب یمین یعنی دائیں جانے والوں میں سے ہوں اور ان سے افضل ہوں۔ پھر اللہ تعالی نے دو قسموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، فاصحاب المیمنتی ما اصحاب المیمنتی و اصحاب المشأمتی ما اصحاب المشأمتی والسابقون السابقون، برکت والے کیا ہی برکت والے ہیں، نحوست والے کیا ہی نحوست والے ہیں، اور سابقین تو سبقت والے ہی ہیں، تو میں سابقین سے ہوں اور ان سے افضل ہوں۔ پھر تین حصوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو میں اولاد میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اور یہ بات ازراہ فخر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو کنبوں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین کنبے میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں سے نبی آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، پھر بنی آدم سے عرب سے مدر کو، اور مدر سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا، تو میں بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ امام احمد اور محاملی نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے فرمایا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ ڈالے لیکن میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا، اور میں نے زمین کے شرق و غرب چھان ڈالے مگر مجھے بنی ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے نہیں ملے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا، اس حدیث میں صحت کے انوار جگمگا رہے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں زمین کے مشرق و مغرب، نرم زمین اور پہاڑوں میں پھرا تو میں نے عرب سے افضل کوئی خاندان نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم فرمایا تو میں عرب میں پھرا، مجھے مضر سے افضل کوئی قبیلہ نہیں ملا۔ پھر مجھے حکم دیا گیا مضر میں پھرا تو میں نے کنانہ سے افضل کوئی قبیلہ نہ پایا۔ پھر مجھے حکم دیا میں کنانہ میں پھرا تو میں نے قریش سے بہتر کوئی قبیلہ نہ پایا۔ پھر مجھے حکم دیا میں قریش میں پھرا تو میں نے بنی ہاشم سے بہتر کوئی قبیلہ نہ پایا۔ پھر مجھے ان میں سے کسی کا منتخب کرنے کا حکم دیا تو میں نے آپ سے افضل کسی کو نہ پایا۔ امام احمد نے جید سند حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اسے دو گروہوں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین گروہ میں فرمایا۔ قبیلوں کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین قبیلے میں فرمایا۔ انہیں کنبوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے بہترین خانوادے میں فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر قریش میں سے درجہ بدرجہ زیادہ قرب رکھنے والوں کی، پھر انصار کی، پھر یمن والوں کی جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے متبع ہوئے، پھر باقی عرب کی، پھر اجمیوں کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ حدیث طبرانی اور دارقطنی نے مرفوعاً روایت کی۔ یہ صحیح حدیثیں اور مرفوع نصوص دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت تمام لوگوں سے حسب و نسب میں افضل ہیں، اور اس پر یہ مسئلہ مبنی ہے کہ نکاح میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ متعدد آئمہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ امام سیوطی خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی مخلوق نکاح میں آپ کے اہل بیت کا ہمسر نہیں ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ سید زادی اگر کسی مغل پٹھان یا شیخ انصاری سے بے رضائے ولی نکاح کرے گی، نکاح ہی نہ ہوگا جب تک بسبب علم دین مکافات ہو کر کفاعت نہ ہو گئی ہو۔ یوں ہی اگر غیر ابو جد بشرائط معلومہ نابالغہ کا ایسا نکاح کر دیں وہ بھی باطل و مردود محض ہے۔ حوالہ اراءت الادب، یہ کتاب ہے، رسالہ ہے، فتوی رضویہ شریف میں بھی یہ شامل ہے، مطبوعہ مکتبہ قاسمیہ حیدرآباد، صفحہ نمبر 6۔ تیسری خصوصیت، ابھی تک دو خصوصیات جو ہے وہ ہم نے مطالعہ کی، اب تیسری خصوصیت سماعت فرمائیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق اور نسب کے علاوہ ہر تعلق اور نسب منقطع ہو جائے گا، جیسے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے، وہ حدیث مقصد اول میں گزر چکی ہے۔ روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کم سنی کا عذر پیش کیا اور یہ کہ میں ان کا نکاح اپنے بھائی حضرت جعفر کے صاحبزادے سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اے لوگوں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صاحبزادی کے بارے میں اس لیے اصرار کیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن میرے تعلق نسب اور رشتہ ازدواج کے علاوہ ہر تعلق نسب اور رشتہ ازدواج منقطع ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، جب آپ نے انہیں دیکھا تو احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں اپنے پاس بٹھایا اور محبت و شفقت سے پیش آئے اور ان کے لیے دعا کی۔ جب وہ واپس آنے لگیں تو انہیں فرمایا اپنے والد مسجد سے کہنا کہ میں راضی ہوں۔ جب وہ گھر آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کیا کہا، تو انہوں نے تمام صورتحال بیان کی اور ان کا پیغام بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ان سے حضرت زید پیدا ہوئے جو جوان ہو کر فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ علامہ طیبی نے فرمایا، نسب کا مطلب امام طیبی نے فرمایا نسب کا مطلب ہے آبا کی طرف سے ولادت قریبہ کا تعلق، سہر وہ رشتہ داری ہے جو نکاح سے پیدا ہو، اور سبب بھی اسی طرح کا تعلق ہے جو شادی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف انتساب کا بہت فائدہ ہے۔ دوسری حدیثوں میں جو آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کرام کو خوف خداوندی، تقوی اور اطاعت الہی پر ابھارا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالی سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، وہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام از خود کسی کے نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو اقربا کے نفع کا مالک بنا دے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اقربا کے نفع کا مالک بنا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا کا مطلب یہ ہے کہ محض اپنے طور پر شفاعت یا مغفرت کے ذریعے اللہ تعالی کے معزز فرمائے بغیر فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان سے یہ خطاب مقائم تخفیف کی رعایت سے فرمایا، مقام تخویف کی رعایت سے فرمایا۔ فائدہ، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوا ہے، منسوب ہو جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اسے نہیں کہ جو کچھ ذکر ہوا اس پر کلی اعتماد کر لے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ علامہ ابن حجر مکی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں پر عموماً اور اہل بیت پر خصوصاً چند امور کی رعایت لازم ہے۔ نمبر ایک، علوم شرعیہ کے حاصل کرنے کا اہتمام کرنا، کیونکہ علم کے بغیر نسب کا کمال فائدہ نہیں ہے۔ نمبر دو، آبا پر فخر نہ کرنا اور علوم دینیہ حاصل کیے بغیر محض ان پر اعتماد نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ حوالہ السوائق المحرکہ صفحہ نمبر 181۔ اب حاشیہ یہاں ختم ہوا۔ اور علم اور عمل کی ضرورت محسوس نہ کرے، کیونکہ یہ تمام اس کے لیے ہیں جو فی الواقع نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہو، اور اس کا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ عورتوں سے لغزش ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اصول نے منسوب ہونے میں غلط بیانی کی ہو۔ اگرچہ یہ احتمال خلاف ظاہر ہے، لیکن اسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اہل بیت کے اکابر سے منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شدید خشیت، اس کے عذاب کے عظیم خوف اور معمولی سی کوتاہی پر بکثرت افسوس کرنے کی خوگر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ چوتھی خصوصیت کا تذکرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ تین خصوصیات ابھی تک ہم نے سماعت کی، اب چوتھی خصوصیت سماعت فرمائیں۔ چوتھی خصوصیت، صحابہ کرام کے زمانے میں اصطلاح یہ تھی کہ اشراف یعنی سادات کا اطلاق صرف اہل بیت پر کیا جاتا تھا، دوسروں پر نہیں۔ پھر یہ لقب حسنی اور حسینی سادات کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ علامہ سیوطی رسالہ زینبیہ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں شریف، سید کا اطلاق ہر اس فرد پر کیا جاتا تھا جو اہل بیت کرام میں سے ہو، خواہ حسنی حسینی ہو یا علوی، حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہو یا ان کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے، نیز حضرت جعفر کی اولاد ہو یا حضرت عقیل کی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب مصر میں فاطمی حضرات مسند آراء خلافت ہوئے تو انہوں نے شریف یعنی سید کا اطلاق حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا۔ مصر میں آج تک یہ اصطلاح جاری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت یہ اصطلاح شرق و غرب کے بلاد اسلامیہ میں مشہور ہے۔ جب عربی میں شریف کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے حسنی یا حسینی سید مراد ہوں گے۔ بہت سے شعروں میں اصطلاح بھی عام ہے کہ سید کا لفظ بھی صرف حسنی اور حسینی سادات پر بولا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو ان کے سوا کوئی مراد نہیں ہوگا۔ ان کے سوا کوئی مراد نہیں ہوگا، یہ اہل حجاز کے ماں سوا کی اصطلاح ہے۔ اہل حجاز کی اصطلاح یہ ہے کہ شریف کا استعمال حسنی سادات کے لیے اور سید کا استعمال حسینی سادات کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اشراف کے لیے وقف کی گئی یا ان کے لیے وصیت کی گئی تو ان میں حضرت حسنین کریمین کی اولاد کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، کیونکہ وقف اور وصیت کا دار و مدار شہر کے عرف پر ہے، اور مصر وغیرہ کا عرف یہ ہے کہ اشراف کا استعمال صرف حضرت حسنین کریمین کی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ حجاز کا بعد والا عرف تم پہچان چکے ہو۔ ان کے ساتھ سبز امامہ کے مختص ہونے کی اصلیت یہ ہے کہ مصر کے بادشاہ الاشرف شعبان بن حسین نے 773 ہجری میں ان کی عزت و تکریم کے لیے اہتمام کیا کہ صرف ان کی پگڑی پر سبز علامت لگائی جائے تاکہ شریف اور غیر شریف کا امتیاز ہو جائے۔ پھر اس علامت میں توسیع کی گئی تاکہ تمام پگڑی سبز پہنی جانے لگی، اس بارے میں ادبا نے شعر کہے۔ جابر بن عبداللہ اندلسی کہتے ہیں لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کے لیے علامت مقرر کی ہے۔ علامت تو اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو مشہور نہ ہو، ان کے چہروں میں نور نبوت کی چمک دمک شریف کو سبز علامت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ شمس الدین محمد بن ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ اشراف کی علامت کے لیے پگڑیوں کے کنارے سبز ریشم سے قرار پائے ہیں۔ سلطان اشرف نے ازراہ شرافت انہیں اس سے مختص کیا ہے تاکہ انہیں دوسروں سے ممتاز کر دے۔ اس رنگ کے اختیار کرنے کا سبب ممکن ہے یہ ہو کہ رنگ تمام رنگوں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے موقف میں نبی پاک علیہ السلام کو اسی رنگ کا حلہ پہنایا جائے گا، اس لیے کہ جنتیوں کے لباس کا یہی رنگ ہوگا۔ اسعاف۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اس علامت کا پہننا مباح بدعت ہے، جو شخص اسے استعمال کرنا چاہے وہ شریف ہو یا غیر شریف اسے منع نہیں کیا جائے گا، شریف یا غیر شریف کو اس کے ترک کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بھی ہو اسے اس علامت سے منع کرنا امر شرعی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا نسب ثابت اور معروف ہے، اس علامت کے پہننے کا شرعی حکم وارد نہیں ہے، لہٰذا اباحت اور ممانعت میں شریعت کی پیروی کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اشراف اور غیر اشراف میں امتیاز کے لیے یہ علامت مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے تائید حاصل کی جا سکتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے غیب کی خبر دینے والے، اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو فرما دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے جسموں سے ملا کر رکھیں، یہ اس کے قریب ہے کہ پہچانی جائیں تو انہیں اذیت نہ دی جائے۔ بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ علماء کا مخصوص لباس ہونا چاہیے تاکہ پہچانے جائیں اور علم کی بنا پر ان کی تعظیم کی جائے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ علامہ سبان نے فرمایا جس آیت سے سبز علامت پہننے پر تائید حاصل کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبز علامت کا پہننا شرافت کے لیے مستحب ہے اور اسی پر اعتماد ہونا چاہیے، ان کے غیر کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ واقعہ میں جس کی اولاد ہے سبز علامت پہن کر زبان حال سے اپنی نسبت اس کے غیر کی طرف کر رہا ہے اور یہ ممنوع ہے اور اس سے ڈرایا گیا ہے۔ اس زمانے میں اس علامت پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ تمام امامہ کا رنگ سبز کر دیا گیا ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو اس علامت کا ہے۔ یہ ان شہروں میں ظاہر ہے جن کے باشندے اس اصطلاح پر قائم ہیں کہ سبز امامے اشراف سے مختص ہیں، مثلا مصر، دوسرے شہروں مثلا قسطنطنیہ میں یہ اصطلاح نہیں ہے، کیونکہ ان شہروں میں سبز علامت اشراف میں سے ہونے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ وہاں علماء، طلباء اور امامہ استعمال کرنے والے عام طور پر سبز امامہ استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات میں کم اور سردیوں میں بکثرت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں میل ظاہر نہیں ہوتا بلکہ میل ظاہر نہیں ہوتی بلکہ کاروباری اور تاجر قسم کے لوگ بھی اسی سبب سے سبز امامے بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح لفظ سید ان کے نزدیک اشراف کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تم صرافہ بازار میں جا کر کوشش کرو کہ تمہیں کوئی ایسی مہر دکھائی دے جس پر سید نہ لکھا ہو، تو شاید ہی تمہیں ایسی مہر نظر آئے، سوائے اس شخص کے جو سید شریف، صحیح و نصب ہو یا دیندار اور باحیا آدمی ہو۔ اشراف اپنی مہروں میں لفظ سید نہیں لکھتے اس خوف سے کہ ان کے نصب میں اشتباہ واقع نہ ہو جائے، کیونکہ دوسرے لوگ اس وقت کثرت سے لفظ سید کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ اسی لیے تم اکثر اشراف، خاص طور پر حجاز کے اشراف کو دیکھو گے کہ اسی حکمت کے تحت وہ سبز امامے نہیں پہنتے، کیونکہ تمیز زائل ہو چکی ہے اور پیتل سونے سے مخلوط ہو گیا ہے۔ اشراف اپنے نسب سے معروف ہیں نہ کہ القاب سے، وہ خاندانی طور پر مشہور ہیں نہ کہ کپڑوں سے۔ اس شخص نے بڑی غلطی کی جس نے یہ سمجھا کہ شرافت رنگوں سے ہے یا سید کہنے سے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی حد پہچانی اور وہاں ٹھہر گیا، جس نے اپنا مقام پہچانا اور اس سے آگے نہ بڑھا، کیونکہ جھوٹ کا انجام مختصر ہے اور صاحب بصیرت پرکھنے والے پر کھوٹا مخفی نہیں رہ سکتا۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے نقیب یعنی سرپرست مقرر کیے جاتے ہیں۔ دراصل یہ نقابت اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ کہیں ان پر ایسا شخص مسلط نہ ہو جائے جو نسب میں ان کا ہمسر نہ ہو اور شرافت میں ان کے برابر نہ ہو۔ اس کے لیے ان میں سے وہ شخص مقرر کیا جائے گا جو اعلیٰ گھرانے کا فرد ہو، فضیلت میں زیادہ ہو اور بہترین رائے کا مالک ہو، تاکہ اس میں سرداری اور سیاست کی شرطیں مجتمع ہوں اور دیگر حضرات اس کی سرداری کی بنا پر جلد اس کی اطاعت کریں اور ان کے معاملات اس کے حسن انتظام سے درست ہو جائیں۔ جو شخص نقیب بنے گا اسے 12 حقوق لازم ہوں گے۔ نمبر 1، ان کے انصاب کی حفاظت کرے گا۔ جو شخص سید نہیں مگر سید کہلاتا ہے، یا جو شخص سید ہے لیکن لوگ اسے سید ہونے کی حیثیت سے نہیں جانتے، ان کی نشاندہی کرے گا۔ نمبر 2، ان کے انصاب اور شاخوں کی شناخت رکھے گا اور جدا جدا اور ان کا نام رجسٹر میں درج کرے گا۔ نمبر 3، ان کے ہاں جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی اسی طرح جو ان میں سے فوت ہوگا اس کے بارے میں واقفیت رکھے گا اور اس کا اندراج کرے گا۔ نمبر 4، انہیں ان کے نسب کی شرافت اور اصل کی عمدگی کے مطابق آداب سکھائے گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت زیادہ سے زیادہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ان میں محفوظ ہو۔ نمبر 5، انہیں حقیر ذرائع معاش اور خبیث مطالب سے منع کرے گا تاکہ ان میں سے کسی کو کم مرتبہ نہ جانا جائے اور کسی پر زیادتی نہ کی جائے۔ نمبر 6، انہیں گناہوں اور حرام کاموں کے ارتکاب سے منع کرے تاکہ جس دین کی انہوں نے امداد کی تھی اس کے حق میں وہ زیادہ غیرت مند ہوں اور جن ناپسندیدہ چیزوں کو انہوں نے ختم کیا تھا ان سے نہایت درجہ بیزار ہوں۔ اس طرح کوئی زبان ان کی مذمت نہ کر سکے گی اور کوئی انسان ان کی برائی نہ کر سکے گا۔ نمبر 7، انہیں اپنی شرافت اور نسبی فضیلت کی وجہ سے عوام پر مسلط ہونے اور حد سے بڑھنے سے روکے، کیونکہ اس سے ناپسندیدگی، بغض، اجنبیت اور دوری پیدا ہوگی۔ انہیں تالیف قلوب اور دلداری کے طریقے سکھائے تاکہ ان کی طرف لوگوں کا میلان بڑھے اور ان کے لیے میلان بڑھے اور ان کے لیے دلوں کی صفائی میں اضافہ ہو۔ نمبر 8، حقوق کے حصول میں ان کا مددگار ہو تاکہ وہ بے بس نہ ہو جائیں، اور ان پر کسی کا حق ہو تو ان سے حق دلائے تاکہ وہ حقداروں کا حق روک کر نہ رکھیں۔ ان کی امداد کرنے سے وہ اپنا حق حاصل کر لیں گے اور ان سے حق دلانے سے وہ منصف بن جائیں گے۔ سیرت و کردار کا اچھا پہلو دوسرے کا حق دینا اور اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ نمبر 9، بیت المال سے ان کے حقوق کے حصول میں ان کا وکیل ہوگا۔ نمبر 10، ان کی عورتیں چونکہ دوسری عورتوں پر شرافت رکھتی ہیں، ان کے انصاب کی حفاظت اور ان کی عزت و حرمت کے پیش نظر انہیں غیر کفو میں نکاح کرنے سے منع کرے گا۔ نمبر 11، ان میں سے غیر محتاط افراد کو طریقے راستی سکھائے گا، اور اگر ان میں سے کسی سے لغزش سرزد ہو جائے تو اسے پند و نصیحت کے بعد معاف کر دے گا۔ نمبر 12، اس بات کی کوشش کرے گا کہ وہ اپنے اصول کی حفاظت اور اولاد کی نشو نما سے واقفیت حاصل کریں، اور شرائط و اوصاف کے مطابق ان کی اولاد رشتے ناطے کے لحاظ سے ان میں تقسیم کرے گا۔ ان کے علاوہ نقیب عام میں 5 چیزوں کا اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، ان کے اختلاف میں فیصلہ کرے گا۔ نمبر 2، ان کے یتیموں کی ملکیت میں جو کچھ ہوگا اس کی سرپرستی کرے گا۔ نمبر 3، اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہو تو ان پر حد قائم کرے گا۔ نمبر 4، ان کی بیوہ عورتوں کا نکاح کرے گا جن کا کوئی ولی نہیں ہے یا ولی ہے لیکن اس نے انہیں روک رکھا ہے۔ نمبر 5، ان میں سے جو فاطر العقل ہے یا کبھی صحیح اور کبھی فاطر العقل ہے اس پر پابندی عائد کر دے گا۔ یہ امام ماوردی کی کتاب الاحکام السلطانیہ کے ایک حصے کا خلاصہ ہے۔ گزشتہ ادوار میں سادات کرام کے نقیب اسی طرح با اختیار ہوتے تھے، لیکن اس وقت نہ تو ان کی اطاعت اور فرمبرداری کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کے فائدے اور نقصان کے مالک ہیں۔ 6 خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے بے عمل کی تعظیم و توقیر مطلوب ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ان کا گناہ بخشا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی تقصیرات سے ضرور درگزر فرمائے گا، اگرچہ اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت سے پہلے خالص توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ارشاد ربانی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے 3 چیزوں کی دعا کی ہے۔ نمبر 1، تمہارے باعمل کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ نمبر 2، تمہارے بے راہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ نمبر 3، تمہارے بے علم کو علم عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ بے شک فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو آگ پر حرام فرما دیا۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث گزر چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یقیناً عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر جنت میں جائیں گے، لہٰذا اس جگہ ان کے دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے فاسق کی عزت اس لیے مطلوب ہے کہ اس کی عزت اس کے فسق کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے پاک اصل اور مبارک نسب کی بنا پر ہے، اور یہ ان کے صالح کی طرح فاسق میں بھی موجود ہے۔ کسی کا فاسق ہونا اسے بیعت نبوت سے خارج نہیں کرتا، وہ ایسے انسان ہیں جو معصوم نہیں ہیں، لہٰذا یہ فسق ان کے نسب میں خلل انداز نہیں ہوگا، اگرچہ ان کے رفیع القدر مرتبہ کے لیے عیب ہے اور صالحین کے درمیان ان کے مقام کو کم کر دیتا ہے۔ مقریزی نے فرمایا کہ مجھے شیخ کامل یعقوب بن یوسف قرشی مکناسی نے بیان کیا کہ مجھے ابو عبد محمد فاسی نے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ کے بعد سادات بنو حسین سے بغض رکھتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ خلاف سنت افعال کے مرتکب ہیں۔ ایک دن میں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں روضہ مبارکہ کے سامنے سو گیا۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھے میرا نام لے کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری اولاد سے بغض رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی پناہ، میں انہیں ناپسند نہیں رکھتا، مجھے سنت کے خلاف ان کا عمل ناپسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ میں نے عرض کی کیا ہاں؟ فرمایا، یہ نافرمان نے اولاد ہے۔ میں بیدار ہوا تو میرے دل سے ان کی عداوت دور ہو چکی تھی، پھر تو میں ان میں سے جس کسی سے ملتا اس کی خوب عزت و تکریم کرتا تھا۔ اے سید گرامی، ملاحظہ فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت سے تعصب رکھنے والے کو نافرمان بچہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ والدین کوئی سے بھی ہوں، ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کے اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علامہ ابن حجر نے فتویٰ کے خاتمہ میں فرمایا، جس شخص کی نسبت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے قائم ہو، اس کا بڑا جرم اور دیانت اور پرہیزگاری سے عاری ہونا اسے نسب عالی سے خارج نہیں کر دے گا۔ اسی لیے بعض محققین نے فرمایا، خدا نخواستہ اگر کسی سید سے زنا، شراب نوشی یا چوری سرزد ہو جائے اور ہم اس پر حد جاری کر دیں تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی امیر یا بادشاہ کے پاؤں کو غلاظت لگ جائے اور اس کا کوئی خادم اسے دھو ڈالے۔ ان کی یہ مثال صحیح اور برحق ہے۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ قول لائق توجہ ہے کہ نافرمان بچہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ ہاں معاذ اللہ، اگر بالفرض اہل بیت کے کسی فرد سے کفر سرزد ہو جائے تو اس کی نسبت اسے شرافت بخشنے والی ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہو جائے گی۔ میں نے بالفرض کی قید اس لیے لگائی ہے کہ مجھے قریباً قریباً یقین ہے کہ اس شخص سے کفر واقع نہیں ہوگا جس کے نسب صحیح کا اتصال محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یقینی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جن کی سیادت یقینی ہے ان سے زنا، لواطت وغیرہ کا وقوع محال ہے، کفر کا تو سوال ہی کیا ہے۔ یہ تمام تفصیل اس شخص کے بارے میں ہے جس کی سیادت یقینی ہے۔ جس شخص کی سیادت مشکوک ہو، اگر اس کا نسب شرعی ثابت ہے تو اس کی سیادت کے پیش نظر ہر شخص پر اس کی تعظیم واجب ہے، اور شرعی طور پر اس کی ناپسندیدہ خصلتوں پر انکار لازم ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سیادت سے یہ لازم نہیں کہ فسق نہ پایا جائے۔ اور اگر شرعاً اس کا نسب ثابت نہیں ہے لیکن وہ اس نسب کا دعوے دار ہے اور اس کا جھوٹ معلوم نہیں ہے تو اس کی تکذیب میں توقف کیا جائے گا، کیونکہ لوگ اپنے انساب کے امین ہیں۔ لہذا اس کا حال اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جو انسان بچ سکتا ہے اسے زہر نہیں پینا چاہیے۔ جب لوگ کسی ولی کی طرف منسوب افراد کا پاس کرتے ہیں اور اس نسبت کے سبب ان کی تعظیم کرتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب حضرات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و شرافت میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں آپ کے اور آل و اصحاب کے محبین کے گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ یہ انتہائی تحقیقی کلام ہے، سوائے اس بات کے کہ قریباً قریباً مجھے یقین ہے کہ حقیقت کفر ان سے واقع نہیں ہوگی، کیونکہ مقصد اول میں آیت تطہیر اور وہ احادیث گزر چکی ہیں جن سے یقینی طور پر ان کا جنتی ہونا اور قیامت کے دن ان کے نسب کا منقطع نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے حقیقی کفر یقیناً سرزد نہیں ہوگا۔ ان کا یہ ارشاد، اگر اس کا نسب شرعاً ثابت نہیں اور وہ اس نسب کا دعوے دار ہے، بہترین کلام ہے۔ البحر المورود میں سیدی عبد الوہاب شعرانی کا یہ ارشاد اس سے بھی بہتر ہے، اے بھائی، ہمارا اس سید کی عزت کرنا جس کی سیادت کے صحیح ہونے میں تعین کیا گیا ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحیح النسب سید کی تعظیم سے زیادہ مقبول ہے، کیونکہ صحیح النسب سید کی تعظیم کرنا کسی کے لیے اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جتنی کہ غیر ثابت النسب سید کی محض نسبت کی بنا پر تعظیم کرنے میں فضیلت ہے۔ ساتویں خصوصیت، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریم سے ان کے نسب کا متصل ہونا اور ان کا اس اتصال سے فائدہ حاصل کرنا، جبکہ دوسرے نسب منقطع ہو جائیں گے اور ان سے فائدہ حاصل نہ کر سکے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح ہے، میرے نسب اور تعلق کے علاوہ ہر نسب اور تعلق منقطع ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی؟ ہاں، میری رشتہ داری دنیا اور آخرت میں متصل ہے، اے لوگوں، میں حوض پر تمہارے لیے پیش رو ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، لا انصاب بینہم، ان کے درمیان رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، سادات کرام کے ماں سوا کے ساتھ مخصوص ہے۔ آٹھویں خصوصیت، ان کا زمین میں موجود ہونا زمین والوں کے لیے باعث امن ہے، جیسے کہ احادیث میں وارد ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں۔ اس کی شرح مقصد اول میں گزر چکی ہے۔ حدیث کے شارحین نے بالاتفاق اہل بیت کی تفسیر اولاد اطہار سے کی ہے، صرف حکیم ترمذی اس طرف گئے ہیں کہ ان سے ابدال مراد ہیں، اس سے پہلے ان پر رد گزر چکا ہے۔ دیکھنا چاہیے تو اسے ملاحظہ فرمائیں، علامہ دیکھنا چاہیں تو اسے ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا، دوسری صاحبزادیوں کی اولاد کے بجائے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے اس شرافت سے مختص ہونے کی حکمت دو فضائل کثیرہ ہیں جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہنوں میں ممتاز ہیں۔ مثلا نمبر ایک، اللہ تعالی نے زمین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے پہلے آسمان میں ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ نمبر دو، انہیں اپنی بہنوں میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نمبر تین، ان کا یہ امتیاز ہے کہ ان کا نام زہرا تر و تازہ پھول رکھا گیا، یا تو اس لیے کہ بغیر کسی بیماری کے انہیں حیض نہ آتا تھا تو وہ جنتی عورتوں کی طرح ہوئیں، یہ یا اس لیے کہ وہ جنتی عورتوں کے انداز پر پاک اور صاف تھیں، یا کچھ اور وجوہ ہوں گی۔ کوئی بعید نہیں کہ ان کی اولاد کے دنیا میں باقی رہنے اور عموم فتن سے دنیا کے لیے باعث امن ہونے کی حکمت یہ اور ان جیسے دیگر فضائل ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ وہ قرآن پاک کی طرح ہیں، ارشاد فرمایا، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی عطرت طاہرہ، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی خبر ہونے کی فضیلت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ محققین نے تصریح کی ہے کہ اگر حضرت زینب کی اولاد حضرت ابو العاص سے زندہ رہتی، یا حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی اولاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے زندہ رہتی، تو ان کی فضیلت و سیادت وہی ہوتی جو اولاد فاطمہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام ثعلبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ میں نے بارگاہ رسالت میں لوگوں کے حسد کی شکایت کی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم چار میں سے چوتھے ہو؟ سب سے پہلے جنت میں میں تم اور حسین کریمین داخل ہوں گے، ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی۔ دسویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہونے کے باوجود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کہلاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف صحیح نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔ امام طبرانی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی، اور میری اولاد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں رکھی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد، ہر ماں کی اولاد اپنے پدری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے، ماں سوا اولاد فاطمہ کے، کہ میں ان کا ولی ہوں اور ان کا عصبہ ہوں، اسعاف میں ہے۔ یہ خصوصیت صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے لیے ہے، دوسری صاحبزادیوں کی اولاد کے لیے نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باپ ہیں اور وہ آپ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ یہ بات اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہی جاتی ہے۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ وہ آپ کی اولاد اور نسل میں سے ہیں۔ علامہ ابن حجر کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو جزئیت کے اعتبار سے ان کے لیے وہی شرافت و سیادت ہوتی جو اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہے۔ گیارہویں خصوصیت، علامہ سبان نے ان کی یہ خصوصیت شمار کی ہے، جو شخص ان میں سے کسی پر احسان کرے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اسے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ بارہویں خصوصیت، علامہ سبان نے فرمایا، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن چہرہ سفید ہونے کا سبب ہے، اور ان کا بغض اس کے برعکس اثر رکھتا ہے، جیسے کہ سوائے کے محرکہ میں حدیث شریف نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اپنی آرزوؤں سے بہراور ہو، اسے میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے، اور جو میرے بعد ان سے اچھی طرح پیش نہیں آئے گا اس کی عمر قطع کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن اس حالت میں میرے پاس آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے عداوت رکھنے والوں کے چہرے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سیاہ ہیں، جیسا کہ یہ ہر اس شخص کو نظر آئے گا جس کے دل میں ایمان ہے۔ عمر کی درازی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برکت حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس شخص کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل، ہمارا یہ مطالعہ مکمل ہوا اس کتاب کا۔ کتاب مختصر تھی لیکن بڑی پرلطف تھی، بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلیں، معلومات میں اضافہ ہوا، ایسی خصوصیات کے بارے میں جس کا پہلے اندازہ نہیں تھا، جس کے بارے میں پہلے معلومات نہیں تھی۔ علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کی قبروں پر ڈھیروں ڈھیر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرمائے۔ بڑی ہی مبارک تحریریں ہوتی ہیں ان کی، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ عشق محمدی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافے کے لیے علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ کی تصانیف کو پڑھا جائے، کیونکہ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سینہ لبریز تھا، اور ان کی کتابیں جو تھی جو ہے عشق مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت اور والحانہ عقیدت نصیب فرمائے، حضور کی سنتوں پر پختگی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت میں ہمیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علام کی سفارش اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علام کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعی کو قبول فرمائے کہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں، تاکہ ایسے دوست جو کہ آڈیو کتب سننے کے شائق ہیں تو ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ حضور علیہ السلام کی امت کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی پاک بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اخلاص نیت نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔